depression na kuzingua. Maybe umekuwa na option ya kuchagua au imeingia fashion. So ijua mana niko kwenye cheni na suwasua imejaribu kuribu si bado system inakushigu shit feeling zako zenyewe ni za kubu sinika unaputa sigara steam weku pe I do my best na kwenda rest. None kana nimesha feri test. Nona kinoma noma unane chest. Kosa sukosa unashtaki wa kiss. Wa kiss. Na mimi bado na kupenda. Bado na unatunaweza kuenda. Na tunayo nafasa kuya jinga. Channel yetu imeingia ya jinga. Shua kama na kupenda tena. Koja ninye pombe nyone kama nta kumisi. Siku shua kama na kufil tena. Koja ninye pombe nyone. Ayo ni mbaya.